पहला प्रश्न, भगवान देर लगी आने में हमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आसने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो, सफक धनक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल, दामन में तेरे क्या क्या कुछ है, दामन ये हाथ में आए तो, चाहत के बदले में हम तो बेच दे अपनी मर्जी तक, कोई मिले तो दिल का गाहक, कोई हमें अपनाए तो। प्रभु आपकी कृपा से अब मेरा तमस शांत हो गया है, चेतना से रजस का बोझ भी कम होता जा रहा है, आपके पास रहकर सत्व में प्रवेश हो सकेगा, किसी दिन आपकी अनुकंपा से गुणातीत हो जाऊं, यह प्रार्थना है। एक छोटी सी कहानी, दिल्ली वाले निजामुद्दीन औलिया के एक शिष्य अपनी आजीविका चलाने के लिए साग सब्जी उबाल कर बेचा करते थे, गांव वाले उन्हें जमीकंद आदि दे जाया करते थे, वे लकड़ी तोड़ लाते और उन्हें उबाल कर बेचा करते, इस तरह उनका जिक्र और फिक्र सांस सांस चलता था। उम्र बढ़ जाने पर उनकी दिनाई कम होती गई, नेत्र ज्योति कमजोर होने से उन्हें कम सूझने लगा, इसलिए लोग खा पी कर खोटे सिक्के उन्हें दे जाते, वे उन खोटे सिक्कों को लेकर जमा करते जाते, मटकियां भर जाती। यह जानते हुए कि लोगों ने खोटे सिक्के दिए जा रहे हैं, वे किसी को कुछ भी नहीं कहते थे, तबीयत से खिलाते फिलाते रहे, यह सिलसिला चलता रहा। और एक दिन जब उनकी अंतिम घड़ी आ गई, उन्होंने शुक्राने की नमाज पढ़ी, नमाज अता करके उन्होंने बारगाह इलाही में यह दुआ की, या अल्लाह मैं ताउम्र लोगों से खोटे सिक्के लेता रहा हूँ, अब यह खोटा सिक्का भी तेरे पास आ रहा है, तू उसे स्वीकार कर, इनकार न करना। इतना कहकर वे गिर गए और मर गए। भगवान उनकी यह प्रार्थना आपके समक्ष दोहराने का अर्थ तो आप समझ ही गए, मेरे प्रणाम स्वीकार करें और मुझे आशीष दें। दिनेश भारती। यह कहानी मुझे भी प्रीति कर रही है, लेकिन खोटे सिक्कों वाली इस कहानी में थोड़ी सी खोट भी है, इसलिए इस कहानी को मैंने चाहा भी है और अपनी प्रशंसा प्रकट करने में संकोच भी किया है। जहां तक लोगों के खोटे सिक्के दे जाने का सवाल है, वहां तक तो कोई समझने में अड़चन नहीं, लोगों के पास और दूसरे कोई सिक्के हैं ही नहीं। जिनको तुम सच्चे सिक्के कहते हो, वे भी खोटे सिक्के, लोग ही खोटे हैं, उनके हाथ जो पड़ जाता है खोटा हो जाता है, सोना छूते हैं मिट्टी हो जाती है। सिक्के थोड़ी असली और खोटे होते हैं, आदमी के हाथ का जादू। ऐसे लोग होते हैं कि मिट्टी छूते हैं सोना हो जाती, ऐसे लोग होते हैं सोना छूते हैं मिट्टी हो जाता। अधिक लोग तो ऐसे ही हैं जिनके जीवन में कोई जादू नहीं है, उत्सव नहीं है, रंग नहीं है, वे जो भी छुएंगे असुंदर हो जाएगा। तो लोगों का कुछ कसूर न था, पहली तो मैं ये बात तुम्हें याद दिला दूं, अन्यथा इस कहानी को पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कैसे बेईमान लोग थे। यह कहानी सूफी बहुत दोहराते हैं। सबसे पहले मुझे एक सूफी फकीर ने ही कही थी, और जो मैंने उससे कहा था वही मैं तुमसे भी कह रहा हूं दिनेश भारती। यही मैंने उससे पूछा था कि तुम मुझे ये कहो, जब लोग ही खोटे हैं तो असली सिक्के कहां से लाएंगे, मत उन्हें कसूरवार कहो। बहुत चौंका था वह फकीर, उसने कभी इस पहलू से सोचा ही ना था, लोग सोचते ही कहां हैं। लोग तो चबा चबाया गटक जाते, चबाते भी नहीं। मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लोग करें क्या, उनका कसूर क्या। उनकी जिंदगी अंधेरे से भरी है, मूर्छा से भरी है। मूर्छा में वे जो भी करेंगे गलत होगा। मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनेगा नहीं। लोगों ने मंदिर बनाए और वैश्यालय बन गए। मंदिरों की वैश्याओं को तुम फिर चाहो देव कन्याएं कहो, यह जो तुम्हारी मर्जी। नाम बदल देने से कुछ भी ना होगा। लोगों ने मंदिर बनाए और चाह था कि इनसे प्रेम के फूल खिलेंगे, लेकिन घृणा के कांटे लगे। फूल तो खिले ही नहीं, मगर बात सीधी साफ है, जिन्होंने बनाए थे उनके हाथों में फूलों के बीज ही न थे, उनके प्राण ही खोटे थे। भाव तो अच्छे थे, मगर अकेले भावों से तो कुछ होता नहीं। अंग्रेजी में कहावत है कि नरक का रास्ता अच्छे भावों से पटा हुआ पड़ा है। वह कहावत बड़ी महत्वपूर्ण है, जरूर किसी बड़ी गहरी सूझबूझ के आदमी ने उसे खोजा होगा। वह साधारण कहावत नहीं, नरक का रास्ता अच्छी भावनाओं से पटा पड़ा है। अच्छी भावनाएं और पहुंचा देती हैं नरक। हिंदू लड़े मुसलमानों से, मुसलमान लड़े ईसाइयों से, पृथ्वी को रक्त से भर दिया धर्मों के नाम पर, और भावनाएं अच्छी थी। कोई ये ना कह सकेगा कि भावनाएं बुरी थी। कोई इस्लाम की रक्षा कर रहा था, कोई हिंदू धर्म की रक्षा कर रहा था, कोई ईसाइयत की रक्षा कर रहा था। भावनाओं में क्या बुराई खोजोगे। कोई कुरान की प्रतिष्ठा बचा रहा था, कोई गीता की प्रतिष्ठा बचा रहा था, मगर बचाने वाले लोग दिवालिये थे। उनकी आंखें अंधी थीं, उनके भीतर आत्मा ही कहां थी। जो गीता समझती, कुरान समझती, बाइबल समझती, समझ नाम की चीज उनके हाथ ही न लगी थी। इसलिए जो उन्होंने किया सब गलत हो गया। करने गए थे नेकी, मगर बदी हुई। चाहा था फूलों से बांट देंगे लोगों के रास्तों को, कांटों से भर दिया। दिनेश भारती, वे जो लोग खोटे सिक्के दे गए मजबूर थे, उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस कहानी को बहुत लोगों ने पढ़ा है, मुझे बहुत लोगों के द्वारा ये कहानी सुनने मिली। और जब भी मैंने ये सवाल उठाया कि लोग करें क्या, तो वे चौंके। उन्होंने कहा हमने इस पहलू से नहीं सोचा था। दूसरी बात, वह सूफी फकीर निजामुद्दीन औलिया का शिष्य, कितनी ही उसकी आंखें कमजोर हो गई हों, भलीभांति पहचानता था कि सिक्के खोटे। सिक्कों की खोट उसे बराबर दिखाई पड़ती रही, इतनी आंखें कमजोर नहीं थी उसकी। और इन खोटे सिक्कों को इस आशा में इकट्ठा करता गया कि इनके बदले में परमात्मा से मांग लूंगा कुछ। वहां लोभ भी था। और कहां इस जगत के खोटे सिक्के और उस जगत की संपदा को खरीदने चल पड़ा था। होशियार आदमी रहा होगा, चालबाज था, बेईमान था। अगर उसे खोटे सिक्के दिखाई ही नहीं पड़ते थे तो मुक्त हो जाता, तो फिर परमात्मा से ये प्रार्थना करने की जरूरत न थी कि मुझे खोटे सिक्कों को भी आ जाने दो, जिस तरह मैंने औरों के खोटे सिक्के स्वीकार किए, मुझे भी स्वीकार कर लो। इसमें तो बड़ा सौदा है, साफ दुकानदारी। इसे दूसरों के खोटे सिक्के खोटे मालूम पड़ते थे, इसे अभी साफ साफ फर्क था कि क्या खोटा सिक्का है और क्या असली सिक्का है। अभी इसे भी दिखाई नहीं पड़ा था कि इस जमीन के असली सिक्के भी खोटे सिक्के हैं। खोटे सिक्के और असली सिक्कों में यहां कोई भेद नहीं, यहां के अच्छे आदमी और यहां के बुरे आदमियों में कोई फर्क नहीं है। और अगर कोई फर्क होगा भी तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा का फर्क होगा, गुण का कोई भेद नहीं है। यहां बुरे भी बुरा कर रहे हैं, यहां अच्छे भी बुरा कर रहे हैं, और मेरे देखे बुरे ज्यादा बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा बुरा करना हो तो अच्छे की आड़ चाहिए। अगर तुम्हें किसी की गर्दन काटनी हो तो बुराई के लिए काटोगे तो मन में अपराध लगेगा, लेकिन अगर भलाई के लिए काटोगे, इस्लाम की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, तो अपराध भी नहीं लगेगा। यूं काटोगे जैसे पुण्य कर्म कर रहे हो, जन्मों जन्मों का अवसर हाथ लगाइए, चूकना नहीं चाहिए। यह आदमी अभी बुरे और भले में भेद कर रहा था। सच्चा फकीर वही है जिसे शुभ और अशुभ में भेद नहीं रह जाता। मेरी तो परिभाषा सच्चे फकीर की वही है जिसे नीति और अनीति में भेद नहीं रह जाता, जिसे रात और दिन बराबर मालूम होने लगते, जिसे संसार और मोक्ष एक हो जाता है। जो कह सकता है संसार ही मोक्ष है, वही मेरे लिए सच्चा फकीर है। उसका ही मोक्ष है, उसका ही संसार है, भेद क्या करना है, चुनाव क्या करना है। यह निर्विकल्प दशा है। जब तक विकल्प है, ये अच्छा है ये बुरा, इसको चुन लूं इसको छोड़ दूं, तब तक तुम दुकानदारी में पड़े हो, तब तक तुम सांसारिक ही हो। लाख समझाओ और लाख लिपापोती करो धार्मिक होने की, तुम धार्मिक नहीं हो। यह आदमी खोटे सिक्कों को जानता था कि खोटे, पहली बात। दूसरी बात, खोटे सिक्के भी इकट्ठा करता चला गया, उनकी भी इसने मटकियां भर ली। अगर इसको दिखाई पड़ रहा था तो खोटे हैं, तो इकट्ठे किस लिए किए? खोटे को भी इकट्ठा करने में राज है, हमसे कुछ छूटते ही नहीं। परिग्रह की हमारी ऐसी वृत्ति है कि जो मिल जाए इकट्ठा करो, कंकड़ पत्थर कूड़ा करकट कुछ भी मिल जाए इकट्ठा करो, अब जब इसको दिखाई पड़ रहा था कि खोटे हैं, साग सब्जी बेचनी थी, रोटी खिलानी थी, खिलाता रहता, वो उसकी मौज थी। मगर खोटे सिक्के किस लिए इकट्ठे किए? इस आशा में कि मैं तो सब्जी दे रहा हूं खोटे सिक्कों में, खरीदूंगा इन्हीं खोटे सिक्कों से स्वर्ग, जन्नत। इनमें चालबाज कौन है? जिन्होंने सब्जी खरीदी खोटे सिक्के से वो, या जो स्वर्ग खरीदने चला खोटे सिक्कों से वो? जब मैंने किसी सूफी को ये सारी बातें कही तो वो तिल मिला गया है, उसे बेचैनी हो गई, मैंने उसके माथे पर पसीने की बूंदें देखी, घबराहट देखी, क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी इस प्यारी कहानी की मैं ऐसी धज्जियां उड़ा दूंगा। मगर मैं भी क्या करूं, जैसा मुझे दिखाई पड़ता है वैसा ही मैं कह सकता हूं। मैं भी विवश हूं, मैं भी असहाय हूं इस अर्थों में कि सत्य को मैं झुटला नहीं सकता, और चाहे कितने ही सुंदर वस्त्रों में कोई सत्य को ढांक के लाए, असत्य को सत्य जैसा प्रतिपादित करे। मैं तो सत्य को उसकी नग्नता में ही रखना चाहता हूं, उसे सुंदर वस्त्र पहनाने की जरूरत नहीं, और असत्य को तो कभी भी भूल के सत्य के रंग मत पोतना, अन्यथा तुम ही फंसोगे, अपने ही जाल में खुद ही गिरोगे। और इस कहानी में बात स्पष्ट है कि जब उसकी अंतिम घड़ी आई तो उसने शुक्राने की नमाज पढ़ी, और नमाज अता करके बारगाहे इलाही में यह दुआ की, या अल्लाह, मैं ताउम्र लोगों से खोटे सिक्के लेता रहा, पक्का है कि इसे कभी भी धोखा नहीं हुआ, खोटे सिक्के खोटे थे, जान के इसने लिए थे, इकट्ठे किए थे इसी दिन के लिए, वो दिन आ गया। आज ये परमात्मा से बदला मांग रहा है, यही तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासियों का ढंग है, जो भी उन्होंने किया उसका बदला मांगेंगे, यह किया मैंने, यह किया मैंने, इसका मुझे बदला चाहिए। ये इस संसार में ही नहीं सफल होना चाहते, ये उस संसार में भी सफल होने के लिए दीवाने, ये लोभी है, महालोभी है। मैं इस संसार के लोगों को इतना लोभी नहीं देखता, उनके लोभ भी क्या है, थोड़ा सा धन, मकान, पद प्रतिष्ठा, सब क्षण भंगुर चीजें हैं, पानी पे खींची गई लकीरें। असली लोभी तो वे हैं जो कहते हैं इस क्षण भंगुर में क्या पड़ना, हम तो शाश्वत पर कब्जा करेंगे। इनको मैं असली दम भी कहता हूं, ये असली उपद्रवी है। इस संसार में, इस संसार की क्षणभंगुरता में जो लोग थोड़ा सा रस ले रहे हैं उनको तुम बच्चे समझो, बच्चे कहो तो चलेगा, थोड़े बचकाने ना समझ। मगर ये तथाकथित साधु सन्यासी, ये फकीर, ये त्यागी व्रती, ये बच्चे नहीं है, ये बेईमान, इनकी बड़ी होशियारी है, ये पक्के बनिया हैं, ये हिसाब बांधे बैठे, एक एक कर्म का हिसाब रखे बैठे हुए। जैन मुनि अपनी डायरी में लिखता रहता है कितने उपवास किए, कितने व्रत किए, भर रहा है अपनी मटकियां, और ख्याल रखना सब खोटे सिक्के, और दूसरे भी नहीं दे गए, खुद ही नहीं इजाज किए, भर भर के मटकियां ले जाएगा, रखेगा मोक्ष के द्वार पर कि ये देखो इतने मैंने व्रत किए, इतने नियम किए, इतना संयम साधा, अब फल चाहिए। और जो फल मांगता है वही सांसारिक है। कृष्ण ने ठीक परिभाषा की है सन्यासी की, कर्म तो करे फल न मांगे। फल को भूल ही जाए, यात्रा में रस ले, मंजिल की मांग न करे। मगर हम तो यात्रा में एक कदम नहीं उठाते, पहले मंजिल चाहिए फिर यात्रा करेंगे। जब मंजिल का पक्का भरोसा हो जाए तब यात्रा करेंगे। अब इस फकीर ने क्या किया देखते हो, कहा या अल्लाह मैं ताउम्र लोगों से खोटे सिक्के लेता रहा हूं, अब यह खोटा सिक्का भी तेरे पास आ रहा है, तू इसे स्वीकार कर। इसकी इसी बात के कारण सूफी फकीर इस कहानी को बहुत दोहराते, क्योंकि वो कहते कितना विनम्र आदमी था, बोला उसने कि ये खोटा सिक्का तेरे पास आ रहा है। कैसी सरलता, कैसी निरअहंकारी था, अपने को खोटा कह रहा है। लेकिन इसके खोटे कहने के पीछे रहस्य क्या है? ये खोटा इसलिए कह रहा है कि अब आने दे मुझे जन्नत में, स्वर्ग में, बहिष्ट में। इसके खोटे कहने के पीछे भी लोभ है, और ये कह रहा है कि देख प्रमाण स्वरूप मैंने भी लोगों के खोटे सिक्के स्वीकार किए, इसलिए तू मुझे इंकार न कर सकेगा। तो जिंदगी भर यही गणित बिठाता रहा, वो जो मटकियां भरी जा रही थी इसी गणित से भरी जा रही थी। ये खुशी हो रहा था कि अच्छा है कि लोग खोटे सिक्के दे जा रहे हैं, ये प्रोत्साहन ही दे रहा होगा कि खोटे सिक्के दे जाएं। ये लोगों में ये भ्रांति पैदा कर रहा होगा कि मुझे बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ता, उनके खोटे सिक्कों को ऐसे प्रेम से लेके और पंटकी में रखता होगा कि लोगों को लगता होगा कि हा अच्छा फायदा ही फायदा हो रहा है। मगर उन्हें पता नहीं था यह आदमी उनके कंधों पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश में संलग्न, ये बदला लेगा, अच्छा बदला लेगा। इसने दोहरे काम कर दिए, लोगों की निंदा भी कर दी परमात्मा के सामने कि मैं उनके खोटे सिक्के लेता रहा हूं, ये भी जाहिर कर दिया, ये भी छुपा के ना रखा कि सब मुझे खोटे सिक्के देते रहे, अब तू उनसे समझ लेना। वह बात कही नहीं कोष्टक में, लेकिन बात जाहिर है कि लोग मुझे खोटे सिक्के देते रहे, और ये भी बात जाहिर है कि देख मुझे देख, मेरी तरफ देख, मैंने उनके खोटे सिक्के भी स्वीकार किए, तुम मेरी सहृदयता देख, मेरी उदारता देख। मैंने कभी किसी के खोटे सिक्कों को खोटा नहीं कहा, ये आदमी कह देता तो अच्छा था, ये फेंक देता उनके खोटे सिक्के तो अच्छा था, कम से कम परमात्मा के सामने ये अकल तो ना बचती। मगर इसी अकल के लिए तो सारे खोटे सिक्के इसने इकट्ठे किए थे, इकट्ठे इसलिए किए थे कि परमात्मा पूछने लगे कहां है खोटे सिक्के, तो मटकियों के ढेर बता दूंगा कि ये भरी मटकियां रखी प्रमाण स्वरूप, ये देख मेरी डायरी में कितने व्रत उपवास नियम, कितनी साधना त्याग तपस्या मैंने की, क्या नहीं खाया, कब नमक छोड़ा, कब घी छोड़ा, क्या नहीं किया, कितनी देर देर तक सिर के बल खड़ा रहा, 5 नमाज पूरी की, हर रोज पूरी की, एक दिन नहीं चूका, बीमार था तो नहीं चूका, मर रहा था तो नहीं चूका, अब इस सब का फल चाहिए, अब इस जीवन भर की चेष्टा का, निचोड़ के रस लूंगा। तो उसने कहा अब यह खोटा सिक्का भी तेरे पास आ रहा है, क्या तुम सोचते हो यह आदमी विनम्र है? अपने को परमात्मा के सामने खोटा सिद्ध करने की कोशिश में भी अहंकार ही है। ये कह रहा है कि देखो मैं विनम्र आदमी, सहृदय, उदार, ऐसा उदार कि लोगों के खोटे सिक्के असली मानता रहा, कभी किसी को ऐतराज ना किया, कभी शिकायत ना की, कभी कोई शिकवा ना किया। अब तू भी मुझसे शिकायत नहीं कर सकता है, अब तू भी किस मुंह से मुझसे शिकवा करेगा। जब मैंने तेरे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया तो तू भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार कर। और मैंने हजारों खोटे सिक्के लिए, मैं तो सिर्फ एक खोटा सिक्का हूं, अब मुझे आने दे। ये भी ये आदमी परमात्मा पे नहीं छोड़ रहा है कि जो तेरी मर्जी। ये दावेदार है, ये दावा कर रहा है, कह रहा अब यह खोटा सिक्का भी तेरे पास आ रहा है, तू इसे स्वीकार कर, इनकार ना करना। ये आदेश दे रहा है। आदेश निरअहंकारिता से नहीं उठते, अहंकार से ही उठते। यह कहानी ऊपर ऊपर से अच्छी लगती है, भीतर भीतर बिल्कुल सड़ी है। भीतर इसमें कुछ बड़ा राज नहीं। और दिनेश भारती, अगर यही कहानी तुम्हारी भी कहानी तो तुम वही गलती कर रहे हो जो उस फकीर ने गलती की थी। इस कहानी में कुछ पता नहीं कि परमात्मा ने उसके साथ क्या किया, लेकिन मैं क्या करूंगा वो तुम्हें पता हो जाना चाहिए। मेरे साथ चालबाजियां नहीं। तुम जैसे हो मुझे स्वीकार हो, मगर ये खोटे वगैरह होने का अहंकार मत घोषित करो। ये तरकीब नहीं। खोटे हो तो ठीक, क्या हर्जा, कौन खोटा नहीं। मगर खोटे की घोषणा करके तुम इस भ्रांति में ना पड़ो कि तुम दूसरों से विशिष्ट हुए जा रहे हो। वही मोह भीतर छिपा है। अब तुम कह रहे हो कि आपकी कृपा से मेरा तमस शांत हो गया है। मेरी कृपा से अगर लोगों का तमस शांत होने लगे तो मैं सारी दुनिया का तमस शांत कर दूं। मेरी कृपा से कुछ भी नहीं होता, तुम मेरी प्रशंसा मत करो। तुम मेरी प्रशंसा से कुछ भी नहीं पा सकते हो। मुझे धोखा देना असंभव है। मैं किसी तरह की स्तुति में भरोसा नहीं करता। तुम जो ये कह रहे हो आपकी कृपा से मेरा तमस शांत हो गया है, इस कहने में ही तमस मौजूद है, अंधेरा मौजूद है। तुम सोच रहे हो उसी ढंग से जैसा आम आदमी को प्रभावित किया जाता है। हाँ, किसी राजनेता से जाके कहोगे कि आपकी कृपा से तो वो आह्लादित हो जाएगा। किसी महात्मा से कहोगे कि आपकी कृपा से ऐसा हो गया तो वो आह्लादित हो जाएगा। मैं अहमदाबाद से बंबई आ रहा था, एक व्यक्ति एकदम मेरे पैरों पर गिर पड़ा हवाई जहाज में। जैसे ही मैं अंदर गया एकदम मेरे पैरों पर गिर पड़ा और कहा कि आपकी कृपा से गजब हो गए। मैंने पूछा क्या गजब हो गया, मैं थोड़ा समझ लूं, क्योंकि मैंने किसी पे कोई कृपा नहीं की, इसलिए मैं जिम्मेवार नहीं हो सकता। वो थोड़ा चौंका, क्योंकि उसने और बहुत से महात्माओं पर यही चाल चलाई होगी, यही तीर चलाया होगा। और जैसे महात्मा, उन पर ये तीर एकदम चलता है। उनके पैरों पर गिर पड़ो, कहो आपकी कृपा से घर में बच्चा हो गया, मुकदमा जीत गया, नौकरी लग गई, तो वो मुस्कुरा कर सिर हिलाते हैं, कहते हैं कि ठीक ठीक बच्चा, अरे मेरी कृपा से क्या नहीं हो सकता। यह आदमी थोड़ा चौंका। मैंने कहा मैंने किसी पर कृपा ही नहीं की, कब हुई ये कृपा, कैसी कृपा, क्या हुआ। उसने कहा नहीं, आप छिपाने की कोशिश ना करो। मैंने कहा मैं छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं क्या हुआ, क्या है। उसने कहा मैं मुकदमा जीत गया। मैंने कहा मैं मुकदमे जिताता हूं और सच्चाई क्या थी, मुकदमा तुझे जीतना था कि नहीं, तूने किया क्या था। उसने कहा आपसे क्या छिपाना, संभावना तो मेरे हारने की थी क्योंकि मेरा मामला झूठ था, मगर आपकी कृपा से क्या नहीं हो सकता। तो मैंने कहा देख तू नरक जाएगा, मुझे भी ले चलेगा, तू भैया अकेला जा, और अगर मुझे नरक ले चलना है साथ में तो कितना रुपया जीता है अदालत से। उसने कहा कि कोई 50,000 रुपया। मैंने कहा 25,000 मुझे दे, बात खत्म कर, अगर नरक भी चलना है तो मैं मुफ्त नहीं जाऊंगा। वो बोला अरे नहीं नहीं आप जैसे महापुरुष को कहां पैसे से पड़ी। मैंने कहा देख ये नहीं चलेगा, नरक जाते वक्त मैं भी फंसूंगा क्योंकि मुझसे भी पूछा जाएगा क्योंकि इस पर कृपा, ये हारना था मुकदमा, सजा होनी थी इसकी 6 साल की, सजा भी नहीं हुई, उल्टे ये 50,000 मुकदमे में जीत भी गया, तो सजा मेरी होगी। और 50,000 में से कम 25,000 तो मुझे भरनी पड़ेंगे और 3 साल तो कम से कम मुझे भी नरक में काटने पड़ेंगे, तू 25,000 मुझे दे ही दे। वो आदमी तो ऐसा चौंका, उसने कहा कि मैं बहुत महात्माओं के पास गया, आप कैसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं बात सीधी साफ कर रहा हूं, तू जो भाषा समझता वही बात कर रहा हूं, या फिर अपनी बात वापस ले ले। मैंने तो तुझसे कहा नहीं, मैंने दावा किया नहीं कि मैंने तुझ पे कृपा की, मैं तो इंकार ही कर रहा हूं, अभी भी इंकार कर रहा हूं, लेकिन अगर तू मानता मैंने कृपा की तो फिर हिस्सा कर ले। वो तो बिल्कुल पीछे जाके बैठ गया, मगर मैं 2-3 दफा उसके पास गया उठो, तो भैया तू क्या करता, बंबई करीब आई जा रही। वो तो अपना अखबार पढ़े, मैं कहा अखबार बाद में पढ़ना, तू रुपए दे दे फिर बंबई में मैं तुझे कहाँ खोज सकूंगा, तेरा नाम क्या तेरा पता क्या। बोला आप क्यों मेरे पीछे पड़े, मैंने कहा कृपा के वक्त तू मेरे पीछे पड़ा था। उसने अपना सिर ठोक लिया, उसने कहा मैं माफी मांगता हूं, मैं आपके चरण छूता हूं। मैंने कहा तो कह दे कि मैंने कृपा नहीं की। उसे कहने में भी डर लगे, क्योंकि उसे ये डर लगे कहीं आगे कोई दचका ना खाना पड़े। मैंने कहा तो बिल्कुल बेफिक्री से कह दे कि मैंने कोई कृपा नहीं की, मेरा मामला खत्म हो गया, लेन देन साफ, तू कह दे ताकि आगे जब निर्णय होगा तो मैं भी कह सकूंगा इसने साफ मना कर दिया था कि मैंने कृपा की ही नहीं। वो ना कहे, वो उसने उसकी घबराहट कि पता नहीं इन साधु महात्माओं का क्या, फिर कल कोई झंझट में फंसा दे, किसी तरह तो बचा हूं। तो वो कहने लगा आप मुझ पर कृपा करो। मैंने कहा देखिए एक कृपा की, उसका तूने अभी भुगतान भी नहीं किया, उधारी चला रहा है, अब और कृपा करूं तेरे पे, तू माफी मांग ले और साफ कह दे कि आपने कृपा नहीं की, नहीं तो बंबई उतरते से मेरे लोग वहां होंगे, पकड़ा दूंगा फौरन। और तूने मुझसे कहा कि मुकदमा तू झूठा जीता है, शोरगुल मचा दूंगा किसका मुकदमा झूठा है, अदालत में घसीटूंगा। ये जो लोग हैं ये सब बेईमान, लेकिन इनसे महात्मा भी प्रसन्न। महात्माओं की तुम बात ही छोड़ो, लोग देवी देवताओं को, भगवान को, सबको रुष्वतें दे रहे हैं, इसलिए इस देश से रुष्वत को मिटाना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि भारत से रुष्वत मिटेगी, उसी दिन मिटेगी जिस दिन भारतीय संस्कृति मिटेगी, मगर भारतीय संस्कृति को तो बचाना। लोग एक सड़ा नारियल चढ़ा आते बजरंग बली पर, कहे बजरंग बली ख्याल रखना ये उड़दंग अली है, इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, अब बजरंग बली को भी फंसा रहे हैं और एक सड़ा नारियल चढ़ा रहे हैं, और पता नहीं क्या उपद्रव किया सड़े नारियल के पीछे। बजरंग बली इनका ख्याल रखे, और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि कैसा भक्ति भाव, कैसे गदगद होकर प्रार्थना करते, क्या आरती उतारते। मेरे गांव में जिस परिवार में मैं पैदा हुआ उसके मंदिर में जो लोग भी बहुत ज्यादा भक्तिभाव से आरती उतारते थे मैं उनके पीछे पीछे चला जाता था पूछने के, आज आपने बड़ी भक्तिभाव प्रकट की, मामला क्या है? कि मामला क्या जी, इसमें मामला क्या, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे? मैं ये पूछने आ रहा हूं आपने कुछ गड़बड़ की होगी या करने का इरादा होगा, नहीं तो ऐसी भक्तिभाव पहले कभी नहीं दिखाई पड़ी। और मैं तो यही खड़ा होकर देखता हूँ कौन कौन भक्ति भाव पर घटता था, उससे मुझे पता चल जाता है कि इस बस्ती में कितने बदमाश हैं, कितने लुच्चे हैं, और कितने लुच्चे नहीं हैं तो लुच्चे होने की तैयारी कर रहे। तुमने इतनी भक्ति भाव से एकदम आंसू बह रहे थे, तुम्हारे और आंसू बहे कि जब भाई तू अपना काम कर, वो मुझसे कहा तू अपना काम कर, हमें भक्तिभाव भी नहीं करने देगा क्या? भक्तिभाव बराबर करो, खूब जी भर के करो, मगर आज तक तुम नहीं कि आज ही क्योंकि रोज तुम्हें देखता हूं ऐसी भक्तिभाव प्रकट नहीं हुई थी। जरूर या तो तुम कुछ कर गुजरे हो या इरादा है। तुम मुझे साफ साफ कह दो नहीं मैं पुलिस चौकी जा रहा हूं कि इस आदमी पे ध्यान रखा जाए। फिर तू आदमी कैसा, वो मुझसे कहेंगे तू आदमी कैसा, किसी को भक्तिभाव नहीं करने देगा, पुलिस चौकी क्यों जाओगी? ठहरो। तो मैंने कहा साफ साफ मुझे कर दो, क्योंकि यहां लोग भक्तिभाव ही इसलिए करते हैं, स्तुति रिश्वत का एक ढंग है, इसलिए भारत में रिश्वत धार्मिक चीज है। इसलिए तुम लाख कहो, लोगों को लाख समझाओ कि रिश्वत मत लो, मगर जो लोग सदियों से परमात्मा तक को रिश्वत देते रहे वो आदमी को रिश्वत न देंगे। जो जानते हैं जब परमात्मा तक रिश्वत न फंसता है तो बेचारा तहसीलदार, थानेदार, कलेक्टर, कमिश्नर, इनकी हैसियत क्या है? गवर्नर, राष्ट्रपति, किसी की कोई हैसियत नहीं। जब स्वयं परमात्मा भी सड़े नारियल से मान जाता है तो ये तो आदमी, आखिर आदमी की सामर्थ्य क्या? मुल्ला नसुद्दीन एक लिफ्ट में एक स्त्री के साथ ऊपर की तरफ जा रहा था, रास्ते में बोला आह क्या सौंदर्य पाया है। स्त्री थोड़ी भड़की, उसने कहा शर्म नहीं आती एकांत में स्त्री को देख कर कुछ भी अंडरस्टैंड बोलते? उसने अंडरस्टैंड नहीं बोलता, भाई जो भी कहता हूं उसका मूल्य चुकाने को तैयार, अगर एक रात मेरे साथ रुक जा 50,000 रुपए दूंगा। स्त्री भी ढीली पड़ गई, 50,000 में कौन ढीला ना पड़ जाए। उसने कहा 50,000? नसुद्दीन ने कहा बिल्कुल 50,000। उसने कहा अच्छी बात, कौन सी मंजिल पर रहते हो? उसने कहा वो तो मैं बाद में बताऊंगा, सच पूछा तो मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं। वो स्त्री एकदम भड़की, उसने कहा कि मैं अभी शोरगुल मचा दूंगी, तुमने मुझे समझा क्या है? नसुद्दीन ने कहा समझने का कोई सवाल नहीं, वो तो अपन तय कर चुके, वो तो 50,000 में तय हो गया कि तू क्या है हम क्या है, सब तय हो गया। अब तो मोल भाव कर रहा हूं, अब समझना वगैरह कुछ भी नहीं, समझना तो हो चुका, अब शोर वगैरह मचाने की कोई जरूरत नहीं। अगर 50,000 में तू रात भर मेरे पास रुकने को राजी है तो 50 में क्या हर्ज है? अब ये हैसियत हैसियत की बात है, अपने पास 50,000 है नहीं, वो तो मैंने जरा इशारा किया कि देख लूं कि कहां तक गहरा पानी, कितने गहरे पानी में है, वो तो तय ही हो गया कि तू कौन है। तो किसी की थोड़ी कीमत होगी, किसी की ज्यादा कीमत होगी, मगर जिसके चरणों में गिर जाओगे, जिसकी प्रशंसा करोगे, तुम गधे के भी पैरों में गिर के कहो कि हा क्या सुंदर काबुली घोड़ा है, तो गधा भी सिर हिलाएगा, वो कह रहा है कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम ही मुझे पहचानने वाले मिले। मैं एक कॉलेज से निकाल दिया गया था क्योंकि कॉलेज के अध्यापक परेशान आ गए, प्रिंसिपल परेशान आ गया, उसने कहा कि तुम्हारे साथ सिवाय झंझट के कुछ नहीं, जो प्रोफेसर आता है वही कहता है कि या तो ये लड़का रहे या हम नौकरी छोड़ते। तुम ऐसे सवाल खड़े करते हो, अब तुमने कल एक प्रोफेसर को पूछा कि क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम अपने बेटे के ही बाप हो, बोलो ये कोई सवाल है? मैंने कहा कि पहले आप ये पूछो कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि मैं जब तक किसी चीज को सिद्ध ना करूं मानता ही नहीं, और उसका लड़का भी मेरी क्लास में पढ़ता। तो मैंने कहा कि ठीक है, मामला तय हो जाए, तुम ये सिद्ध करके बताओ कि लड़का तुम्हारा ही। बस वो एकदम नाराज हो गया। मैंने कहा उसने कहा था, उसने भड़काया मुझे, शरारत वो करे फंसे मैं, ये कोई बात है? बुलाओ उसको, पूरी कक्षा गवाह है कि उसने कहा था कि मैं जब तक किसी बात को सिद्ध न कर लूं मानता नहीं, मैं वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी। तो मैंने कहा कि मैं भी वैज्ञानिक बुद्धि का हूं, ये लड़का तुम्हारा है, तुम्हें पक्का भरोसा है? किस आधार पर भरोसा है? तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? बस वो एकदम बौखला गया और कहा कि तुम क्लास से निकल जाओ। मैंने कहा मैं नहीं निकलूंगा, पहले तुम सिद्ध करो, अगर तुम सिद्ध कर दोगे लड़का तुम्हारा, मैं सदा के लिए क्लास से निकल जाऊंगा, बात खत्म, फिर मुझे नहीं पढ़ना, फिर क्या पढ़ना है, ये ही पढ़ने आया था। तुमको निकलना हो निकल जाओ, एकदम निकल गया गुस्से में, आपके पास पहुंच गया। प्रिंसिपल थोड़ी देर सोचता रहा, उसने कहा कि बात तो तुम ठीक कहते हो, मगर ये बात ऐसी कि मैं भी सिद्ध नहीं कर सकता, मेरी भी लड़के, ये तुम झंझटों की बातें खड़ी करते हो, तुम यहां से छोड़ ही दो, दूसरे कॉलेज चले जाओ। मैंने कहा मुझे कौन दूसरा कॉलेज भर्ती करेगा, गांव भर में मेरी बदनामी, कौन मुझे कॉलेज में लेगा? आप सिफारिश करोगे, आप लिख के दो। मैंने कहा कि मैं लिख के नहीं दे सकता, क्योंकि मैं लिख के दूं कल तो वहां कोई गड़बड़ करो, गड़बड़ तुम करोगे। मैंने कहा वो मैं लिख के दे सकता हूँ कि करूंगा, मैं तो जो कहता हूँ वो लिख के भी दे सकता हूँ, ये बेईमान कौन है, मैं हूं या तुम? तुम कह रहे हो कि लिख के नहीं दे सकता, फोन पर कह दूंगा। अरे जब फोन पर कह सकते हो लिख के दे दो, जब मुंह चला सकते तो हाथ चलाने में क्या हर्जा है? तुम्हारा मुंह क्या हाथ से गया बीता है? सुना दो तुम फिर गड़बड़ की बात सुन शुरू कर दो। इन्हीं झंझटों की बातों के कारण हम तुम्हें अलग कर रहे हैं, तुम बात में से बात निकाल लेते हो। तो मुझे एक कॉलेज में जाकर, सबसे गांव का रद्दी कॉलेज था जहां कोई जाते ही नहीं था, मैंने सोचा वही मुझे जगह देंगे, तब मुझे कोई फिक्र भी नहीं थी, मैंने कहा चलो वहीं निपटेंगे। गया तो प्रिंसिपल घर पर पूजा कर रहे थे, वो दुर्गा के भक्त थे, काली के भक्त, जय काली जय काली, भक्ति नहीं थे मतलब शरीर से भी बिल्कुल काली के ही भक्त थे वो, बिल्कुल काले कलूतरे मोटे भयंकर। उनको लोग अवधूत कहते थे, एकदम जय काली ऐसा उद्घोष कर रहे थे कि सारा मोहल्ला कपा जा रहा था। मैं बाहर बैठा रहा, सुनता रहा सुनता रहा, मुझे भर्ती होना था। जब वो बाहर निकले, मैंने उनसे कहा कि मैंने बहुत भक्त देखे मगर आप जैसा भक्त नहीं देखा। इस कलयुग में आप जैसे सतयुगी पुरुष का दर्शन धन्य हो गए। उन्होंने कहा बेटा तू पहला युवक है जो मुझे पहचान पाया, आज तक मुझे कोई नहीं पहचान पाया। अरे दूसरों की क्या, मेरे घर के मेरे बेटे मेरी पत्नी मेरे भाई कोई मुझे नहीं पहचानते, समझते ये पागल है। मैंने कहा वो सब पागल, आप परमहंस। मुझे उन्होंने फौरन कॉलेज में भर्ती कर लिया, फिर पूछताछ ही नहीं की कि तू कहां निकाला गया, क्यों निकाला गया। और फिर जब भी कभी कोई मौका आता तो वो ये बात चूकते नहीं थे कहने से कि यह एकमात्र युवक है जो मुझे पहचाना। जब मैं कॉलेज छोड़ने लगा और उनने फिर कहा कि तुम जा रहे हो, दिल को मेरे दुख होता है। मैंने कहा कि दुख आपको होता है, दुख मुझको भी होता है, क्योंकि मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जो तुम्हें पहचाना। उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा कि आप तो मैं जा ही रहा हूं तो सच्ची बात कह दूं कि मैंने तुम जैसा मूर्ख आदमी नहीं देखा। लोग ठीक कहते। कहा क्या मतलब? मैंने कहा कि मैं पहचान गया था उसी वक्त किस ढंग के आदमी हो, तभी तो मैंने कहा कि हा सतयुगी हो आप। कोई मूढ़ ही इन बातों में आएगा, कलयुग में कहां से सतयुगी होगे? कलयुग में कोई कैसे सतयुगी हो सकता तुम्हें बताओ? ये तो यू ही हुआ कि झाड़ तो नीम का है और आम लगा हुआ है। कहा क्या नीम के झाड़ में आम लगा हुआ है? कोई मूर्ख नीम ही बातों में आ जाए, नहीं तो नीम का झाड़ पूरा हंसेगा, कहते रहने दे भाई तुम महामूढ़ हो। उन्होंने कहा तुम इतने दिन धोखे में रहा। मैंने कहा तुम धोखे में रहे उससे तो सिद्ध होता है। अगर तुम्हें थोड़ी भी अकल होती तो तुम जितने जोर से काली काली चिल्ला रहे थे, मैंने काली को भागते देखा था निकलते तुम्हारे कमरे से कि मैं ये चली, जब ये दुष्ट यहां से हटेगा तब वापस लौटूंगी। तुम जितने जोर से काली काली चिल्लाते हो किसको धोखा दे रहे हो? मैंने देखा जब तुम काली की इस तरह स्तुति कर रहे हो, काली तक को धोखा देने की सोच रहे हो, मैं फौरन तुम्हारा गणित समझ गया। मैंने कहा मुझे भर्ती होना है, तुम्हारे गणित का उपयोग तुम ही पे कर दूं और जाते वक्त सच्ची बात कह जाऊंगा तो मैं कहे जा रहा हूं। तब से वो मुझसे बहुत नाराज। फिर मैं वर्षों उस गांव में रहा, रस्ते में मिल जाए मैं जयराम जी करूं तो जवाब न दे, इधर उधर मुंह करे, मैं भी चारों तरफ घूम के जयराम जी करूं, मैं जयराम जी तो कर ही लूंगा, मैं ही तो वो एकमात्र व्यक्ति हूं जो आपको पहचाना। दिनेश तुम ये क्या बातें कर रहे हो कि आपकी कृपा से मेरा तमस शांत हो गया? मेरी कृपा से शांत हुआ और मेरी कृपा ना रही फिर क्या होगा? मैं अपनी कृपा वापस ले सकता हूँ। कल तमस आ जाए तुम फिर मेरी जान खाओगे कि आपने रिक्ता कृपा वापस ले ली। तमस कहीं गया माया नहीं, वो अपनी जगह बैठा हुआ। कभी कभी सांप कुंडली मार के बैठ जाता, सोएगा भी तो ना, इसलिए तो कुंडलनी कहते हो उसको कि जब सांप तुम्हारा कुंडली मार के सोया रहता तो उसको कहते कुंडलनी, और जब सांप फनफना के उठता है कहते कुंडलनी जगी। कभी तुम्हारा तमस सो गया होगा, या कम से कम तुम धोखा दे रहे होगे कह रहे बिल्कुल सो गया, अब तो आश्रम में जाके भर्ती कर लिया जाऊं, अब तो साफ कह दूंगा कि मेरा तमस शांत हो गया। चेतना से रजस का बोझ भी कम होता जा रहा, झूठ भी बोले मगर पूरा नहीं बोल पाए, तो तुमने सोचा कि जरा थोड़ा संकोच से बोलूं क्योंकि ये आदमी खतरनाक है, इससे कहेंगे कि रजस भी समाप्त हो गया तो ये पकड़ लेगा। मैंने तुम्हें पहले ही पकड़ लिया, उसके पहले ही बोझ समाप्त होता जा रहा है और आपके पास रह के सत्य में प्रवेश हो सकेगा। तुम्हारी तैयारी हो तो एक क्षण में सारी बात हो जाती है। ये कोई धीरे धीरे का काम है कि पहले तमस कटेगा, फिर रजस कटेगा, फिर सत्व में प्रवेश होगा। कितने जन्म लोगे, कितना समय कमाओगे? तुम्हारी अगर तैयारी हो ईमान से और मुझे कोई धोखा देने की कोशिश ना करे, क्योंकि मैं खोटे सिक्के वगैरह इकट्ठे नहीं करता, मुझे कोई परमात्मा के सामने मटकी नहीं रखनी, हे महाराज देखो कितने खोटे सिक्के मैंने दिए थे, अब आप मुझे भी दे लो, मैं कोई खोटा सिक्का हूं नहीं, मैं ऐसी कोई प्रार्थना करने वाला नहीं, मैं किसी से कोई प्रार्थना करने वाला नहीं। आखिरी नमाज तो मैं कब की पढ़ चुका, मैं तो दरवाजे पे धक्का देकर घुस जाने वाला हूं। कोई प्रार्थना वगैरह करनी, प्रार्थना ही करेगा तो परमात्मा के भाई इतने जोर से मत घुस, क्या हिस्सा हो, कम से कम नींद तो ना तोड़ो, और मैं अकेला घुसने वाला हूँ और पीछे कतार रहेगी शिवजी की पूरी बारात। क्या 1.5 लाख सन्यासी मेरे कहाँ जाएंगे, एक को भी यहाँ वहां नहीं जाने देते, स्वर्ग पे कब्जा करना, कच्छ से तो सिर्फ शुरुआत है अभ्यास के लिए कि देखो यूं कब्जा किया जाता है। एक अभ्यास करते ना, तुमने फायर ब्रिगेड वालों का अभ्यास करते देखा, झूठे ही आग लगा देते हैं फिर बुझाते हैं, अभ्यास हो रहा है। ऐसी कच्छ एक अभ्यास, झूठी आग लगा दी बुझाई, इससे तुम्हें थोड़ा अभ्यास हो जाए जब स्वर्ग पर हमला करेंगे तो किस तरह प्रवेश करना है। तुम मुझे स्वीकार हो दिनेश, सदा से स्वीकार हो, तामसी हो तो स्वीकार हो। मैं कोई तमस रजस और सत्व में कोई भेद करता हूं, तुम इस चिंता में ही मत पड़ो। सिर्फ तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए समर्पण की, लेकिन पीछे तुमने हमेशा उल्टे सबूत दिए। तुम्हारी चालबाजी यह है कि तुम मेरे प्रति तो समर्पण दिखाते हो, और ये तुम्हारी अकेले की नहीं और भी बहुत लोगों की है, लेकिन मुझे तुम किसी तरह का धोखा नहीं दे सकते। उसका कारण यह है कि मैं सब तरह के धोखे खुद ही दे चुका हूं, मैं बिल्कुल अभ्यासी हूं, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। जितन ढंग से जेब काटना मुझे आता, किसी को भी नहीं आता, तो तुम क्या खाक मेरी जेब काटो, इसलिए मैं तो जेब ही नहीं रखता, क्या खाक काटो। तुम देखे मेरी जेब है नहीं, और बिना जेब के किस मजे से जी रहा हूं। इसको कहते हैं परम संन्यास, कोई जेब भी काटना चाहे तो नहीं काट सकता। गरीब से गरीब आदमी की जेब होती, कुछ भी ना हो जेब में तो भी जेब होती, कम से कम ठंड इत्यादि के समय में हाथ डाल के कम से कम थोड़ी गर्मी ही देती, उतनी भी जेब नहीं रखी। तुम मुझे किसी तरह का धोखा नहीं दे सकोगे, और उसी तरह का धोखा और भी कुछ लोग देते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी होशियारी क्या है, वो और जगह काम आ जाती, यहां नहीं काम आएगी। होशियारी क्या है, वो मेरे प्रति समर्पण दिखलाते और आश्रम में उपद्रव खड़ा करते। वो कहते हैं भगवान को तो हम प्रेम करते हैं, मगर ये आश्रम की व्यवस्था और इसके नियम इत्यादि, इनमें हम नहीं मानते। उनका इरादा यह है कि वो मेरे प्रति समर्पण दिखाएं, तो मैं कुछ बोलू ना, मैं कुछ कहूं ना कि देखो कितने समर्पित व्यक्ति, और संस्था के प्रति सब तरह के उपद्रव खड़े करें। मैं कुछ बोलू नहीं, मैं कुछ कहूं नहीं, क्योंकि वो मेरी खुशामत करें और संस्था के प्रति सारी तरह की अराजकता फैलाएं, यह नहीं चलेगा। जिसका मेरे प्रति समर्पण है उसका मेरे कम्यून के प्रति भी समर्पण होना चाहिए, वही सबूत, नहीं तो कोई सबूत नहीं। मेरे प्रति समर्पण का एक ही सबूत है कि कम्यून के प्रति भी उसका समर्पण होना चाहिए। जो मन में इस तरह की तरकीब कर रहा हो कि मेरे प्रति समर्पण और कम्यून से क्या लेना देना है, अरे जब भगवान को राजी कर लिया तो कम्यून की क्या फिक्र, उस व्यक्ति को मेरे पास कोई जगह नहीं हो सकती। यह कम्यून है ही इसीलिए कि तुम प्रमाणित करो कि तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण है, तो कम्यून के प्रति बिल्कुल ही अपने को समर्पित कर दो, तिरोहित हो जाओ, अपने अहंकार को वहां ना बचाओ। और ये तो अभी छोटे पैमाने पर कम्यून है, जल्दी 10,000, 20,000, 25,000 लोग एक साथ रहेंगे। अगर अभी से मैं इस तरह के उपद्रव को, छोटे छोटे उपद्रव को जगह दूंगा, तो फिर उन 20-25 हजार लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और तुम मुझे देखते हो कि मैं संभालने के लिए एक क्षण के लिए भी कमरे के बाहर नहीं आता, मुझे कमरे के भीतर से संभालना है। तुम चमत्कारों की बात करते हो लेकिन तुम अंधे हो, चमत्कार तुमको दिखाई पड़े। मैं कमरे में बैठा रहता हूं और 1500 व्यक्ति आश्रम में काम करते हैं, कहीं कोई उपद्रव है, कहीं कोई अड़चन नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई व्यवधान नहीं, कोई विरोध नहीं। इसको ही मैं चमत्कार कहता हूं। ये 1500 कल 15,000 होंगे। तुम मुझे थोड़ा सा उस तरह के लोगों को जरा भी जगह नहीं रखनी, एक भी सड़ी मछली सारे पानी को गंदा कर सकती, सारे तालाब को गंदा कर सकती। तो तुम उतनी तैयारी कर लो कम्यून के प्रति समर्पण, तो तुम आज स्वीकार हो, अभी स्वीकार हो। और तुम कहते हो देर लगी आने में, हमको शुक्र है फिर भी आए, तो अभी आए कहां? अभी आना है। कहते हो आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो यह तो मैं जानता हूं कि तुम आना चाहते हो, तुम्हारी आशा है, तुम्हें आना भी है, आना भी चाहिए, मगर थोड़ी सी अपनी छोटी छोटी चालबाजियां अड़चने छोड़ दो। और कुछ बड़ी बड़ी अड़चने नहीं, छोटी छोटी अड़चने, लेकिन जहां एक बड़े कम्यून को जन्म मिल रहा हो वहां अपने उन छोटे छोटे उपद्रवों को छोड़ देना चाहिए जिनके कारण उस बड़े कम्यून के जीवन में बाधा पड़ती हो। तुम में कुछ ऐसी बुराइयां नहीं, किसी में कुछ बुराइयां नहीं, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब बहुत लोगों को साथ रहना हो। जहां सह अस्तित्व का सवाल उठता है वहां अकेला अकेला तो हर आदमी अच्छा है, हर आदमी सुंदर है। अगर तुम्हें जंगल में रहना है तो कोई खराबी ही नहीं, लेकिन जहां दूसरे के साथ रहना है वहां टकराव ना हो। मैं एक ऐसी कम्यून चाहता हूं जो प्रमाण बने पृथ्वी पर पहली दफा प्रेम का। दुनिया में बहुत कम्यूने बनी लेकिन कोई भी टिकी नहीं। यह जान के तुम्हें आश्चर्य होगा कि यह पहली कम्यून है जिसके टिकने की संभावना है। अब तक कोई कम्यून सफल नहीं हुई, बहुत कम्यून बनी लेकिन टूट क्यों गई? कम्यूनों का अधिकतम जीवन 3 साल रहा है पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में। बहुत बार प्रयोग हुए और बड़े बड़े लोगों ने प्रयोग किए, और मेरे पास तो एक पैसा नहीं था तब प्रयोग शुरू किया। ऐसे लोगों ने जैसे रॉबर्ट ओवेन ने प्रयोग किया। रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड का करोड़पति था, सबसे बड़ा करोड़पति था। उसने अपनी सारी संपत्ति कम्यून में लगा दी, फिर भी 3 साल में ठप हो गई, सारी संपत्ति डूब गई। रॉबर्ट ओवेन भिखमंगा मारा, उसके कफन के लिए पैसे दूसरों को जुटाने पड़े। क्या हुआ? इतना पैसा था, कम्यून तो चल सकती थी, लेकिन गड़बड़ वहीं हो गई। पैसे के कारण बदमाश इकट्ठे हो गए, जिनके आने का कारण पैसा था, जिनके आने का कारण कम्यून का भविष्य, कम्यून का जीवन, या कम्यून को सफल करने की कोई अभीप्सा नहीं थी। आने का कारण पैसा था, रॉबर्ट ओवेन का पैसा, मुफ्तखोरी। अच्छा ही है ये, ना कुछ करना ना धरना। ओवेन के करोड़ों रुपए 3 साल में फूंक डाले लोगों ने, और जैसे जैसे पैसे फूंकते गए लोग नदारद होते गए। और ये कोई एक दफे नहीं हुआ। साइमन की कम्यून इस तरह टूटी, और अमेरिका में तो बहुत कम्यूने बनी और सब कम्यूने खत्म हुई। धीरे धीरे लोग थक ही गए, लोगों को तो ये विश्वास आ गया कि कम्यून सफल नहीं हो सकते। लेकिन मैं कहता हूं कम्यून सफल हो सकते, उनकी आधारशिलाएं गलत थी। रॉबर्ट ओवेन की बुनियादी गलती ये थी कि उसे खुद भी न तो ध्यान था न प्रेम था, सिर्फ एक धुन थी, एक आदर्शवादी व्यक्ति था, एक सिद्धांतवादी व्यक्ति था। मैं न तो सिद्धांतवादी हूं न आदर्शवादी हूं, सिद्धांत शून्य, आदर्श मुक्त। दूसरी गलती उसकी थी कि पैसे से शुरू किया। मैंने बिना पैसे के काम शुरू किया है, तो जो कम्यून में आ रहा है उसे समझ के आना चाहिए कि यह प्रेम और ध्यान का कम्यून है। यहां तुम्हें प्रेम और ध्यान के जीवन में जीना पड़ेगा। और मैं गलत लोगों को क्षण भर भी बर्दाश्त नहीं करता। गलत से मेरा अर्थ ये नहीं कि वो कुछ गलत है, गलत से मेरा अर्थ कि सामूहिक जीवन के लिए योग्य नहीं, उनमें ऐसी पात्रता नहीं है कि चार आदमियों के साथ मिलकर चल सके। अकेले चल सकते हैं, अकेले चलने में कोई अड़चनी नहीं होती। सवाल ही वहां उठते हैं चार को साथ लेके चलना हो तो कभी अपनी गति कम भी करनी पड़ती, कभी अपनी गति ज्यादा भी करनी पड़ती। लेकिन जो इस अकड़ में हो, हम तो अपनी चाल से ही चलेंगे, वो फिर कमी उनके जीवन में नहीं जी सकते। वही तुम्हारी भूल है दिनेश। मैं बहुत से भारतीय मित्रों को स्वीकार नहीं कर रहा हूं, उसका कारण यही है कि भारतीय मित्रों के आने का कारण गलत होता है। अधिकतम भारतीय मित्र तो इसलिए आना चाहते हैं कि अच्छा है ना नौकरी करनी, ना धंधा करना, मुफ्तखोरी करेंगे। हालांकि वो ऐसा कहते नहीं कि मुफ्तखोरी करेंगे, अगर वो साफ मुझे कहें कि मुफ्तखोरी करना चाहते मैं स्वीकार कर लूं उनको, कम से कम आदमी ईमानदार तो है। वो कहते हम तो भाव भक्ति करेंगे, बस उनको मैं निकाल बाहर कर देता हूं। भाव भक्ति और कहीं करो, इतना बड़ा मुल्क पड़ा हुआ है, यहां भाव भक्ति करने की क्या जरूरत है? यहां भाव भक्ति कैसे करोगे? यहां भारतीय मित्र आते हैं, वो कहते हैं हमें तो सिर्फ साधना में रस है, हमें कोई श्रम वगैरह नहीं करना। तो साधना हिमालय पे जाके करो, यहां तो श्रम भी करना होगा। यहां भारतीय पुरानी परंपरा के साधु सन्यासी आ जाते, वो कहते हैं कि हमें सम्मिलित कर ले। मैं उनसे पूछता हूं तुम्हारे किस उपयोग को? कम्यून में तो उपयोगिता होनी चाहिए, कोई तुम्हारी सृजनात्मकता होनी चाहिए, और तुम अपना गांजा और अपनी भांग यहां नहीं घोंट सकोगे। और उनका इरादा यही रहता है कि मजे से खाएंगे पिएंगे, चिलम भरेंगे, वही वो करते रहे। तो काम नहीं चलेगा, उनको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं स्वीकार कर सकता हूं उन मित्रों को जो सच में ही समर्पित होने को राजी, उनको मैंने स्वीकार किया है, उनको मैं निमंत्रण दे रहा हूं, उनको मैं कह रहा हूं आओ। और नहीं कुछ कि जरूरी है कि वो धन लेके आए, धन कोई सवाल ही नहीं, बस ध्यान और प्रेम। मगर प्रेम अनिवार्य शर्त है, ध्यान अकेला व्यक्ति को निष्क्रिय कर देता है, प्रेम व्यक्ति को सृजन देता है। अकेला ध्यान वाला धर्म निष्क्रिय हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, अकेला प्रेम वाला धर्म सक्रिय हो जाता है, लेकिन उसकी सक्रियता में एक तरह का बुखार होता है, विक्षिप्तता होती है। मैं जिस संन्यास को जन्म दे रहा हूं वो ध्यान और प्रेम का समन्वय है। पृथ्वी पर कभी ऐसा किया नहीं गया है, और इसलिए एक बड़ी भारी आशा है कि अगर ये प्रयोग सफल होता है तो मनुष्य जाति के लिए एक नया आधार मिलेगा। दुनिया में दो तरह के धर्म रहे हैं, प्रेम के धर्म और ध्यान के धर्म। दोनों हार गए और दोनों पराजित हो गए, दोनों धराशायी हो गए। जैसे बुद्ध धर्म, जैन धर्म ध्यान के धर्म है, ईसाइयत इस्लाम प्रेम के धर्म है। चूंकि ईसाइयत और इस्लाम में ध्यान के लिए बहुत जगह नहीं है, जगह ही नहीं, प्रार्थना प्रेम तो सक्रियता तो बहुत पैदा हुई। इस्लाम की सक्रियता ने आक्रामक रूप ले लिया, वो पुरुष की सक्रियता बन गई, उसने तलवार उठा ली, वो तलवार के बदौलत लोगों को बदलने लगा। अब तलवार से कहीं लोग बदले जा सकते हैं? मारे जा सकते हैं, बदले नहीं जा सकते, काटे जा सकते हैं, रूपांतरित नहीं किए जा सकते। तो आज पृथ्वी पर जितने लोग मुसलमान हैं, उनमें से अधिक लोग तो तलवार के बल से मुसलमान हुए, इसलिए नाम के मुसलमान हैं, उनके जीवन में कोई क्रांति नहीं हुई। वो हिंदू रहते तो भी ऐसे रहते, ईसाई रहते तो भी ऐसे रहते, जैन रहते तो भी ऐसे रहते, कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर तलवार के बल से कायर थे, बदल गए, मरने की बजाय उन्होंने समझौता कर लेना उचित समझा। ईसाइयत ने उतना आक्रामक रूप नहीं लिया, क्योंकि ईसा और मोहम्मद के व्यक्तित्व में फर्क है। मोहम्मद का व्यक्तित्व बहुत पुरुष का व्यक्तित्व है, आक्रामक बहिर्मुखी। ईसा का व्यक्तित्व स्त्रैण कोमल अंतर्मुखी। इसलिए ईसाइत में प्रेम ने सेवा का रूप लिया, और सेवा के द्वारा लोगों को बदलने की चेष्टा में वो संलग्न हो गए। इसलिए बड़े मिशनरी पैदा हुए, और उन्होंने न मालूम कितने लोगों को रोटी दो, पानी दो, दवा दो, स्कूल खोलो, अस्पताल बनाओ, और इस बहाने जो बीमार फंस गए, अनाथ फंस गए, उनको ईसाई बना लो। अभी कलकत्ता की मदर टेरेसा बार बार कह रही कि मैं संतति नियमन के विरोध में हूं, गर्भपात के विरोध में हूं, इन पर कानूनी रोक लगनी चाहिए, लगनी ही चाहिए, नहीं तो अनाथ बच्चे कहां से मिलेंगे, और अनाथ बच्चे नहीं तो ईसाइयत कहां। ईसाइयत जी रही अनाथ बच्चों पर। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला अनाथ बच्चों के कारण। अगर कलकत्ते के लोग संतति नियमन का उपयोग करें तो मदर टेरेसा के पास जो बच्चों की भीड़ इकट्ठी है वो कहां से आए। ये पूरी दुकान उन लोगों के कारण चल रही जो जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। हैं तो बंगाली बाबू बिल्कुल फुसफुस है, मगर बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। अब उन बच्चों को पाले कौन, पोसे कौन, तो न मालूम कितने बच्चे कलकत्ते की सड़कों पर छोड़ दिए जाते, बस वो बच्चे मदर टेरेसा को मिल जाते, जिनकी कोई मां नहीं, कोई पिता नहीं है, मदर टेरेसा उनकी मां, और फिर उनको ईसाई बनाने में सुविधा है। जब इनका कोई मां बाप ही नहीं है तो अब इनको ईसाई बनाने में क्या दिक्कत है। फिर ये ईसाइयों के बीच बड़े होंगे, वही पढ़ाएंगे, वही लिखाएंगे, वही इनको भोजन देंगे, वही कपड़े देंगे, ये ईसाई होने वाले। उन्हें कोई फिक्र नहीं कि सारी दुनिया मर जाए, इस बात की फिक्र है कि ईसाइयों के स्रोत बंद न हो जाएं, दुनिया में गरीबी रहनी चाहिए। हिंदू पंडित हैं करपात्री महाराज, उन्होंने एक किताब लिखी है रामराज्य और समाजवाद। उसमें उन्होंने समाजवाद के खिलाफ जो दलील दी उसमें एक दलील ये भी है कि हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ भारतीय संस्कृति का मूल आधार कि दान ही धर्म है, अगर गरीब नहीं होंगे तो दान कौन लेगा, और जब दान ही नहीं बचेगा धर्म नष्ट हो जाएगा। जब दान ही धर्म है तो गणित तो बिल्कुल साफ है, गरीब चाहिए, अमीर चाहिए, देने वाले चाहिए, लेने वाले चाहिए, जब सभी समान होंगे तो कौन लेगा दान और कौन देगा दान। जो तुमको दान देने की कोशिश करोगे तुम उसकी एक चपत लगाओगे, उसको अपनी अकल की बात करो, किसको चाहिए दान। और जब दान ही नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा, इसलिए समाजवाद का विरोध होना चाहिए। क्या क्या गजब के लोग पढ़े, गरीबी रहनी चाहिए नहीं तो गरीबी के बिना धर्म नष्ट हो जाएगा। मगर एक बात मैं कहूंगा कि ये बात पते की है, हालांकि कह गए वो ना समझी में, कह गए हैं मूढ़ता में, लेकिन बात पते की, भूल से सच्ची बात निकल गई। कोई धर्म नहीं चाहता दुनिया से गरीबी मिटे, क्योंकि गरीबी मिटी तो धर्म मिटा। बर्ट्रेंड रसल कहता था कि जब तक दुनिया में गरीबी है, बीमारी है, परेशानी है, बुढ़ापा है, विधवाएं हैं, रोग है, लोग सड़ रहे हैं, तब तक धर्म। जिस दिन सभी लोग सुखी और प्रसन्न हो जाएंगे, स्वस्थ युवा बुढ़ापा समाप्त हो जाएगा विज्ञान के प्रयोगों के द्वारा, और कोई बीमारी की खास जरूरत न रह जाएगी, और शरीर के अंग भी जो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बदले जा सकेंगे, सुविधा से बदले जा सकेंगे। जिस दिन जीवन में लोगों के विवाह के कारण पैदा हुए उपद्रव नहीं होंगे, जिस दिन समाज संपन्न, प्रसन्न, आनंदित होगा, स्वस्थ होगा, प्रेम मुक्त होगा, उस दिन धर्म की क्या जगह रह जाएगी। बर्ट्रेंड रसल की बात में भी सच्चाई, वो करपात्री से ठीक उल्टी बात है। अगर करपात्री कहते हैं गरीब चाहिए तो धर्म बचेगा, तो फिर बर्टन रसल बिल्कुल ठीक कहते हैं कि गरीबी मिटी कि धर्म मिटा। मदर टेरेसा करपात्री से राजी होंगी, सारी दुनिया के धार्मिक आदमी राजी हैं इस बात से कि दुनिया में परेशानी रहनी चाहिए, दुख रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा धर्म का। अरे जीवन में दुख है यही समझा समझा के तो लोगों को कहते हैं आवागमन से छुटकारा पाओ भाई, जीवन में दुख है। जीवन में सुखी होगा और तुम सब कोई आके कहेगा भैया आवागमन से छुटकारा पाओ, तुम कहोगे किस लिए, हम तो बड़े सुखी हैं, काहे से आवागमन से छुटकारा पाए, तुम्हें दुख हो तुम पालो, हम आनंदित हैं। तुमसे कोई आके कहेगा कि स्वर्ग में बड़ा रस है, शराब के चश्मे बहते हैं, सुंदर स्त्रियां, तुम कहोगे कि यहाँ यही मौजूद है, क्या जरूरत स्वर्ग वगैरह जाने की, और शराब के चश्मे के लिए जा रहे हो ना, तो यहाँ हमने अच्छी से अच्छी शराब बना ली, अब वहां का क्या करेंगे जाके, वहां पता नहीं बाबा आनंद के जमाने की शराब होगी बिल्कुल ठर्रा, उसको पिएगा कौन, और स्त्रियां भी वहां की बिल्कुल गई गुजरी होंगी, आदिवासी समझो, लाख तो मैन का कहो और उर्वशी कहो मगर उनके ढंग ढोल सब गड़बड़ होंगे। आधुनिक स्त्री जब मौजूद हो, स्वस्थ स्त्री मौजूद हो, स्वस्थ पुरुष मौजूद हो, क्या करना जाके तुम्हारे बैकुंठ में। सच तो ये बैकुंठ में आंदोलन चलेगा कि लोग कहेंगे कि भैया हमें पृथ्वी पे जाना, हमें यहां रहने नहीं। मैंने सुना है कि ओनासिस जब मरा, ओनासिस यूनान का समृद्धतम व्यक्तियों में से एक था, जिसने राष्ट्रपति कैनेडी की विधवा जैकलिन से विवाह किया था और भी बहुत विवाह किए थे। उसके पास अपने द्वीप थे, अपने बड़े बड़े जहाज थे, मेरे सामने मुक्ता बैठी, मुक्ता उसे जानती रही होगी, मुक्ता भी ओनासिस की दुनिया से ही आती, उसके पिता भी एक बहुत बड़े जहाज के मालिक थे, जहाज कंपनी के, शायद मुक्ता का ओनासिस से कोई पारिवारिक संबंध भी रहा होगा, वो एक ही वर्ग के लोग हैं। ओनासिस जब मरा तो कहते हैं जब वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा तो सेंट विटर्स से उसने पूछा कि भाई पहले, इसके पहले कि मैं प्रवेश करूं, जरा मैं जानकारी चाहता हूं, स्त्रियां ढंग ढोल की हैं कि नहीं। सेंट पीटर ने कहा कि आप हैं कौन, आपकी शक्ल से ऐसा लगता है, अखबारों में देखिए आपकी शक्ल, आप ओनासिस तो नहीं, तो मैं ओनासिस हूं, फिर जरा मुश्किल, आपने इतनी सुंदर स्त्रियां देखी, इतनी सुंदर स्त्रियों के साथ रहे कि यहां की स्त्री आपको जरा पुराने ढर्रे की मालूम पड़ेंगी, हैं तो मगर उनका ढंग ढोल पुराना है, शराब वगैरह। उसने कहा कि अगर शुद्ध असली फ्रेंच शराब चाहिए हो तो यहां कहां, तो उसने कहा मकान वगैरह रहने की सुविधा वगैरह, उन्होंने कहा कि सब है मगर सब पुराने ढर्रे की हैं, अभी यहां आधुनिक ढंग के बाथरूम नहीं बने, अभी तो नदी में स्नान करो, वहीं कपड़े सुखा लो और मजा करो। ओनासिस ने कहा कि मामला क्या, हम तो स्वर्ग की बड़ी बातें सुनते रहे। सेंट पीटर ने कहा आपकी मर्जी हो तो अंदर आ जाओ, एक दो चार दिन देख लो, मगर मैं आपसे इतना कह देता हूं कि आपको यहां कुछ जचेगा नहीं, और ये बात कहानी नहीं, ये बात सच है। ओनासिस जैसा आदमी जाएगा तुम्हारे सर स्वर्ग में क्या जचेगा, आखिर तुम दे ही क्या सकते हो स्वर्ग में, जो विज्ञान यहां दे सकता है वो तुम्हारे स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता। तुम्हारा स्वर्ग बहुत दकियानुसी, अभी वहां विज्ञान पहुंचा कहां? अभी वहां एयर कंडीशनिंग तक नहीं पहुंची। बैठे रहो कल वृक्ष के नीचे और खोपड़ी में फल वगैरह गिर जाए तो और अस्पताल में भर्ती हो। मनुष्य सुखी होगा तो निश्चित ही तुम्हारे तथाकथित धर्म मुर्दा हो जाएंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि तब एक नए धर्म का उदय होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं। क्यों ना हम इस पृथ्वी को स्वर्ग बना लें? क्यों हम आगे की बात करें? क्यों ना हम एक नए जीवन की रचना करें? इसलिए कम्यून कोई त्यागी वृत्तियों का कम्यून नहीं होगा, कम्यून होगा आनंदित लोगों का, आलसियों का नहीं, सर्जकों का। कम्यून तो स्वर्ग को धरा पर उतारने की चेष्टा है, इसलिए मैं उन लोगों को ही स्वीकार कर सकता हूं जिनका समर्पण समग्र है, और जो मुझ में और मेरे कम्यून में किसी तरह का फासला नहीं करते, वो चालबाजी नहीं चलेगी कि हम आपको तो मानते हैं लेकिन हम और कोई के नियम नहीं मान सकते। तो अब अगर यहां 10,000 लोग रहेंगे, प्रत्येक मुझको माने और मेरी खोपड़ी खाया 24 घंटे, तो वो नहीं चलेगा। यहां कुछ लोग मुझे पत्र लिखते रहते कि हमें यहां रोक दिया गया, हमें ये नहीं करने दिया, हमें वो नहीं करने दिया गया, आप रुकावट क्यों नहीं डालते? अगर मैं ऐसी छोटी छोटी बातों में एक एक बात की फिक्र करता फिरूं तो फिर विनोबाजी जैसा आसन बना लेना चाहिए। 10-15 आदमी हुए तो विनोबाजी जाकर उनके कमरे में भी रोज देखाते कि सफाई हुई कि नहीं, कमरे में नहीं उनका पाखाना भी खुलवा कर देखते कि सफाई हुई कि नहीं। ये गोरख धंधा मुझसे नहीं हो सकता। तुम्हें यहां उत्तरदायित्व समझना होगा, स्वीकार हो तुम पूरे मेरे प्रेम से स्वीकार हो, लेकिन ध्यान और प्रेम दोनों में तुम्हें गहराई में जाना होगा, तो ही इस बात की संभावना है कि तुम मेरे कम्यून की आधारशिला बन सको। और आज जो मेरे पास है वे आधारशिला बनने वाले, इसलिए उन पर बहुत कुछ निर्भर। बाद में जो लोग आएंगे वो चुपचाप इन आधारशिलाओं पर ईंटें बनते जाएंगे, मगर अगर आधारशिलाएं गलत हुई तो फिर भवन निर्मित नहीं होगा। आधारशिला तो बहुत चुनकर रखनी होगी, फिर थोड़ी कमजोर ईंटें भी चल जाएंगी, मगर अभी तो कोई कमजोर ईंट नहीं चल सकती है। इसलिए तैयारी हो दिनेश भारती, और तुम्हारे बहाने में और बहुत लोगों को भी कह रहा हूं कि तैयारी हो तो ध्यान और प्रेम में पूरी तरह उतरने की तैयारी करो, समर्पण समग्र हो। और मेरे प्रति समर्पण का अर्थ होना चाहिए कम्यून के प्रति समर्पण, तभी वह समर्पण है। फिर द्वार खुले, फिर तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है। दूसरा प्रश्न, भगवान आप ज्ञान के सागर, ज्ञान में इस समय आप जैसा कोई दूसरा नहीं, कृपया मुझे भी कोई ऐसी साधना बताएं जिसके करने से ऐसी प्रखर मेधा उपलब्ध होती हो, मैं आपका आभारी रहूंगा। पंडित तिलकधर शास्त्री, हैं लुधियाना निवासी, एक तो पंजाबी और फिर पंडित, करेला और नीम चढ़ा, बड़ा खतरनाक संयोग। क्या करोगे प्रखर मेधा का भैया? कौन सी अड़चना आ गई, कौन सी मुसीबत टूट पड़ी? लेकिन लोग मेधा का भी उपयोग अहंकार की तृप्ति के लिए करना चाहते, उसका भी उपयोग यूं करना चाहते जैसे लोग धन का और पद का करते। प्रखर मेधा, और प्रखर मेधा तब उपलब्ध होती है जब अहंकार नहीं होता, इसलिए बड़ी उलझन है। गणित बड़ा उल्टा है। तुम प्रखर मेधा चाहते ही इसलिए हो कि अहंकार को आभूषण मिल जाए, कोहिनूर तुम्हारे मुकुट में जड़ जाए। और प्रखर मेधा उपलब्ध तब होती है, उसकी पहली शर्त यही है कि अहंकार खो जाए। अहंकार खो जाए तो मेधा तो प्रत्येक व्यक्ति में है। अहंकार के पत्थर, अहंकार की चट्टाने तुम्हारे भीतर की चेतना के झरनों को रोके हुए। अब तुम कहते हो आप ज्ञान के सागर हैं, पंडित तिलकधर शास्त्री भूल में हो, ना तो मैं सागर हूं ना बूंद। अरे बूंद भी खो गई, सागर की तो बात ही छोड़ दो। मैं हूं ही नहीं तो क्या सागर होऊंगा, बूंद भी नहीं हूं। लेकिन ये हमारी आत्ते स्तुति की, ये हमारी थोथी आत्ते प्रशंसा की छूटती नहीं, ये हमारे खून में मिल गई है। और भारत के पंडितों की तो आदत पुरानी हो गई। ये भारत के पंडित क्या हैं? ये सब दरबारी किस्म के लोग हैं। ये राजा महाराजाओं की प्रशंसा के गीत गाते रहे सदियों से। इन्होंने राजा राम के गीत गाए, यही अकबर के दरबार में उपस्थित हो गए नवरत्न बन के, यही विक्रमादित्य के गीत गाते रहे। इनसे तो तुम्हें जिसकी प्रशंसा करवानी हो करवा लो, इनका धंधा ही यही है प्रशंसा करना, दूसरों के अहंकार को फैलाना फुलाना। और स्वभावतः राजे महाराजे फिर प्रसन्न हो जाते थे इनकी स्तुतियों से, और ये क्या क्या स्तुतियां नहीं करते थे। फिर कोई स्तुति में सीमा मानता है? जब स्तुति ही करने बैठे तो फिर कंजूसी क्या? अरे मुफ्त की चीज, उसमें कुछ लेना देना तो होता नहीं, बकवास ही करनी है, सिर्फ गर्म हवा फुलाते गए फुग्गा को, फिर चाहे फूट ही क्यों ना जाए, फूटे तो उसके भाग्य से, अपना क्या ले जाएगा। मगर फुग्गे फुलाने में लोग बड़े कुशल हो गए। तुम किसी बदसूरत से बदसूरत स्त्री से कहो कि आह तेरा चेहरा चांद को भी मात करता, वो भी इंकार न करेगी। वो भी कहेगी कि तुम ही पहले आदमी जो मुझे पहचान, अब तक बहुत आदमी मिले मगर आंख ही नहीं, लोग अंधे सब सूरदास, तुम देख पाए, तुमने पहचाना। कर्कशा से कर्कशा स्त्री से कहोगे तुम्हारी वाणी क्या है, कोकल कंठी हो तुम, हे कोकिल, और वो देखो क्या मुस्कुराती, चाहे मुस्कुराहट खी खी खी की आवाज के भूत प्रेत डर जाए, कि भूत प्रेत की छाती भी कब जाएंगे कि कौन माई आ गई। मगर तुम कहोगे फूल झड़ रहे, आ क्या फूल झड़ रहे, हर सिंगार के फूल। लोग अपने भीतर भीतर ऐसी बातें सोचती रहते हैं कि कोई कहे, और जब कोई कह देता है तो फिर उनकी छाती फूल जाती, और उनकी छाती फूल जाए तब तक तुम जो झटक लो उनसे झटक लो। एक ईरान के बादशाह ने संदेशवाहक भेजा अकबर के दरबार में, निश्चित ही जिसको संदेशवाहक चुना गया था सारे दरबारी उसके खिलाफ हो गए। स्वभावतः दरबारियों में तो ईर्ष्या चलने ही वाली है, संघर्ष, जालसाजियां, षड्यंत्र, एक दूसरे को गिरा देना, पटक देना, एक दूसरे को खींच के अलग कर देना, उसका जगह अपनी बना लेना, ये तो स्वभाव है, दरबार में तो ये होने ही वाला है। राजनीति किसी तरह की हो वहां यही दांव पैंच चलेंगे। तो जब उसको चुन के भेजा गया तो बाकी दरबारियों को तो आग लग गई, उसको चुना गया, हमको नहीं चुना गया। उन्होंने उसके पीछे जासूस लगा दिए कि जो जो इसके संबंध में खबरें ऐसी हो जिनसे कि राजा भड़क जाए, इसका दुश्मन हो जाए, ऐसी हालत कर देना कि आते आते राजा इतना गुस्सा आ जाए कि आते इसकी गर्दन काट ले। और हालत उन्होंने ऐसी कर दी, क्योंकि उसने जाके अकबर के दरबार में कहा कि आप पूर्णिमा के चांद, बस जो लोग आए थे पीछे उनने खबर भेज दी कि हद हो गई, अपना आदमी। और अकबर से कहा कि आप पूर्णिमा के चांद। अकबर ने कहा अगर मैं पूर्णिमा का चांद हूं तो तुम हो तो सेवक ईरान के बादशाह के। सीधे ईरान का बादशाह कौन, दो पूर्णिमा के चांद तो नहीं हो सकते। उस दरबारी ने कहा महाराज कभी नहीं, आप पूर्णिमा के चांद हैं, ईरान का बादशाह है तो दूज का चांद समझिए। खबर पहुंच गई इस आदमी के पहले लौटने के, अकबर तो बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत धन दौलत थी, कई ऊंटों पर लद के धन दौलत ये दरबारी लौटा। मगर ईरान का बादशाह अपनी तलवार निकाली जब उसने ये सुना कि शरारती ने मुझे दूज का चांद बताया और अकबर को पूर्णिमा का चांद। जब ये पहुंचा दरबार में उसने तलवार निकाली, उसने कहा गर्दन उतार लूंगा तेरी, पहले जवाब दे तूने क्यों अकबर को पूर्णिमा का चांद कहा मुझे दूज का। उसने कहा महाराज तलवार म्यान में रखी, आप समझे नहीं, अकबर बुद्धू है, आप बुद्धू। अरे दूज का चांद इसका अर्थ होता है अभी बढ़ती बढ़ती होती रहेगी, अभी विकास होना है। पूर्णिमा का चांद मतलब खात्मा, अब मौत के सिवा कुछ भी नहीं आगे। प्रफुल्लित हो गया ईरान का बादशाह, तलवार तो म्यान में चली गई और जितना धन ये लाया था उससे दुगना धन इसको और भेंट किया। और उसने दरबारियों की तरफ देखा कि समझे, अरे जिसको कला आती वो तो कहीं भी होशियारी कर लेगा। ये पंडित सब राजाओं के दरबारों में पलते रहे, इनकी भाषा में गंदगी हो गई। अब तुम कहते हो आप ज्ञान के सागर हैं, मैं बूंद भी नहीं, ज्ञान वगैरह यहां कहां, महाअज्ञानी समझो मुझे, जानता क्या हूं, जानने वाला ही नहीं बचा कोई। ये तो बांस से की पोंगरी है, पोली पोंगरी, अगर गीत है तो परमात्मा के, मेरे कुछ भी नहीं। अगर कहीं कोई भूल चूक होती हो तो वो मेरी बांस की पोंगरी के कारण होती होगी, अगर स्वर में कोई बाधा पड़ती हो तो वो मेरे इर्छ तिरछेपन के कारण पड़ती होगी, लेकिन सब स्वर उसके, बूंद भी वही सागर भी वही, मेरा कुछ भी नहीं है। तुम मुझसे ऐसी बातें पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें कोई तरकीब बता दूं जिससे तुम्हारी स्मृति अच्छी हो जाए, तुम्हारी मेधा प्रखर हो जाए, तुम्हारी बुद्धि में तेज और चमक आ जाए कि तुम भी चमको सारी दुनिया में। मगर ध्यान रखना मुझको सिवाय गालियों के और कुछ मिलता नहीं, मेरे जैसे चमकने के लिए तैयारी चाहिए, मेरे जैसे चमकने के लिए हजार तरह की गालियां, जगह जगह से गालियां, मुझ जैसी मस्ती चाहिए कि गालियों में मजा लेता हूं, गालियों में गीत खोज लेता हूं, गालियां यूं सुनता हूं जैसे मेरी प्रशंसा में गीत गाए जा रहे हैं। ये कोई सस्ता सौदा नहीं है, और स्मृति तो मेरी कुछ अच्छी है नहीं, सब भूल भाल जाता हूं। मगर फिक्र किसको पड़ी, जब अपना कुछ हिसाब ही ना रखा, सब फिक्र ही उस पर छोड़ दी, तब वो जाने। जो वेद में नहीं है वेद में बता देता हूं, अपना क्या जाता है, हो तो ठीक ना हो तो ठीक, हो तो अच्छा ना हो तो जोड़ लेना। इस उपनिषद का उस उपनिषद में कर देता हूं, होश किसको, यहां तो मस्ती की दुनिया है, यहां कहां है स्मृति वगैरह। मैंने एक दिन सरदार विचित्र सिंह से पूछा, भापे महाभारत की कथा तो सुनाओ। विचित्र सिंह बोले, सुन पुत्र, बुजुर्ग आदमी है, मुझसे तो उम्र में दुगने हैं, सुनन ठीक कहा कि सुन पुत्र, द्रौपदी दे पंच पुत्र, एक दाना युधिष्ठिर, एक अर्जुन, एक भीम, एक और एक भूल गया। मैंने कहा विचित्र सिंह गजब कर दिया, कम से कम तीन तो तुम्हें याद है। अरे तीन में तो सारा गणित पूरा हो जाता है, वही तो त्रिवेणी, मुझे तो तीन भी याद नहीं थे, तुमने अच्छा बता दिया। मेरी कोई स्मृति तो है नहीं ठिकाने की। मेरा गणित भी बड़ा गड़बड़ है, कभी दो दो तीन हो जाते हैं, कभी दो दो पांच हो जाते हैं। मेरे तर्क का तो कुछ तुम ठिकाना ही ना समझो, जो मौज हो वो उसमें से मतलब निकाल लेता हूं, जब जैसी मौज हो। अरे कल जो कहा आज गलत कह दूं, अभी अभी जो कहा अभी अभी बदल जाऊं। मैं तो क्षण जीवी हूं, चंदुलाल जब छोटे ही थे, बच्चे ही थे, तो उनके मित्र नसरुद्दीन ने पूछा, चंदुलाल आज तुम इतने खुश क्यों हो? चंदुलाल ने कहा, आज हमारे यहां लड़का पैदा होगा। नसरुद्दीन ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम होगा? चंदुलाल ने कहा, पिछले साल मेरी मम्मी के पेट में दर्द हुआ था तो लड़की पैदा हुई थी, इस बार मेरे डैडी के पेट में दर्द। स्वभाव साफ, गणित तर्क साफ। अरे जब मम्मी के पेट में दर्द हुआ और बेटी पैदा हुई, और जब डैडी के पेट में दर्द हो रहा है तो लड़के ही पैदा होगा, और क्या पैदा होगा? ऐसे ही मेरा गणित, ऐसे ही मेरा तर्क। एक फोटोग्राफर और सरदार विचित्र सिंह साथ साथ किसी बगीचे में बैठे थे। विचित्र सिंह बोले, तबीयत गार्डन गार्डन हो गई, अर्थात बाग बाग हो गई। फोटोग्राफर तो बहुत चौंका, क्या गजब की अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्या बाग बाग का गार्डन गार्डन, क्या अनुवाद किया, ऐसी तुम मेरी भाषा समझो। इतने में ही एक निगरो वहां से निकला, उसे देखकर विचित्र सिंह ने कहा, देख भाई फोटोग्राफर देख, अरे निगेटिव जा रहा है। तुम मेरी बातों में मत आना, मैं कोई ढंग का आदमी नहीं। पंडित तिलकधर शास्त्री, तुम भी कहां यहां ज्ञान का सागर खोज रहे? कहां की प्रखर बुद्धि, कहां की मेधा? यहां मौज है, यहां मस्ती है, यहां रिंदों की जमात है, पियकड़ों की दुनिया है, ये सब बातें यहां नहीं। एक बस के टिकट काउंटर के बाहर दो नोटिसें टंगी थी, एक महिलाओं के लिए, दूसरी कृपया क्यू में आइए। सरदार विचित्र सिंह ने देखा, एक ही बार में पढ़ गए, महिलाओं के लिए कृपया क्यू में आइए। ऐसे मेरा पढ़ना लिखना, कुरान में बाइबल पढ़ जाता हूँ, बाइबल में कुरान पढ़ जाता हूँ। यहां तो मिटना हो तो कुछ रास्ता बन सकता है, यहां मेधा को प्रखर वगैरह करने का कोई उपाय नहीं, यहां तो डूबना हो तो कुछ हो सकता है। मगर पंडितों की अपनी तकलीफें, डूबने से तो वो डरते, अहंकार छोड़ने से तो घबराते, उनका तो सारा सोचना समझना एक ही चिंता का है कि किस तरह और आभूषण जोड़ लें। एक दूसरे पंडित ने पूछा है, भगवान मुझे बड़ा दुख हुआ जब आपने पंडित मनसाराम शास्त्री के उत्तर में कहा कि यह कोई धर्म चक्र प्रवर्तन नहीं बल्कि मौज मस्ती का मेला है, मैं कदा है, क्या सृजन और क्रांति लाने के लिए मौज मस्ती की आवश्यकता है या अथक साधना और श्रम की? नए मनुष्य का आगमन कैसे होगा? पूछने वाले हैं नरेंद्र वाचस्पति। क्या तुम सोचते हो मौज और मस्ती आसान बात है? मौज और मस्ती अथक साधना और श्रम से मिलती। उदास होना हो तो न श्रम की जरूरत है न साधना की जरूरत है। एक पादरी समझा रहा था नए नए दीक्षित हुए पादरियों को जो कि धर्म प्रचार के लिए जाने वाले थे, आखिरी सुझाव दे रहा था कि जब तुम ईश्वर के राज्य की बातें करो तो आकाश की तरफ देखना, आंखें अहोभाव से भर जाएं, चेहरा दमदमाता हुआ हो, ओंठों पर मुस्कुराहट हो, आनंद ही आनंद झलके। जब तुम स्वर्ग शब्द का उपयोग करो तो इस तरह की भाव भंगिमा प्रकट करना, तब लोग समझेंगे। एक पादरी ने खड़े होकर पूछा, और जब नरक की बात करनी हो? तो उसने कहा कि उस हालत में तुम जैसे हो ऐसे ही खड़े हो जाना, तुम्हें देख के नरक समझ में आ जाएगा। नरेंद्र वाचस्पति, मेरे लिए मौज और मस्ती ही धर्म चक्र प्रवर्तन है। मेरे लिए लोगों को परमात्मा को पिला देना है, शराब की तरह पिला देना है, धर्म चक्र प्रवर्तन है। मगर तुम्हें धक्का लगा होगा, तुम्हें दुख हुआ होगा। कुछ लोग तो दुखी होने को तैयार बैठे, मनहूसी शक्लें हैं उनकी, उन्हें तो मौका मिल जाए दुखी होने का तो छोड़ते नहीं, यहां तक आके दुखी हो जाते तो हद हो गई। यहां जहां की दुख की कोई बात ही नहीं, जहां सुखी सुख की चर्चा है, लेकिन यहां भी वो अपनी तरकीबें खोजते रहते हैं कि दुखी कैसे होना। त्याग तपस्या साधना अथक साधना श्रम तुम्हारी मर्जी भैया, पत्थर तोड़ो, सिर के बल खड़े रहो, भूखे मरो, तुम्हें जो करना हो करो। मगर मेरे लिए तो साधना सिर्फ एक है कि तुम्हारे जीवन में जितना आनंद झर सके, तुम्हारा जीवन जितना प्रफुल्लित हो सके, तुम्हारे प्राणों के फूल जितने खिल सके, और एक ही श्रम है, मैं उसको ही श्रम कहता हूं जिससे तुम्हारा सहस्र दल कमल खुल जाए, तुम्हारी सुगंध बिखर जाए, तुम्हारा दिया जले, रोशनी झलझला उठे। और ऐसा ही नहीं कि तुम्हारा ही दिया जले, दिए से दिए जलते जाएं, दिवाली हो जाए। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, दुखी होना हो तुम्हारी मर्जी, और ज्यादा धक्का लग जाए तो ससून हॉस्पिटल है, वहां भर्ती हो जाना, चिकित्सा करवा लेना। यहां दुर्घटनाएं तो कई होती हैं, पंडितों को अक्सर हो जाती, अब तुम वाचस्पति हो, खतरा है ही। यहां पंडितों की जगह नहीं, यहां पंडितों की गर्दन कट जाती, देखो पंडित मनसाराम की कटी, अभी पंडित तिलकधर की कटी, अब तुम फंस गए। नए मनुष्य का जन्म ही मौज और मस्ती से होगा। पुराना मनुष्य सड़ा गला मनुष्य था, वो जी लिया खूब साधना करके, खूब श्रम करके, उदास होके, तपश्चर्या त्याग व्रत उसकी आधार से लाए थे। उस मनुष्य ने मनुष्य जाति को कुछ भी नहीं दिया, न फूल खिले, न दिए जले, न होली हुई, न दिवाली हुई। यहां तो हम एक नई ही मनुष्य की जन्म की प्रक्रिया को निर्मित कर रहे हैं कि हर दिन होली, हर दिन दिवाली। यह तो एक बगिया है जहां फूल पर फूल खिलने। तो मैं फिर दोहरा दूं कि हमारा तो धर्म चक्र प्रवर्तन यही है, मौज हो, मस्ती हो, मंदिर नहीं चाहिए, मैं तदा चाहिए, तीर्थ नहीं चाहिए, मधुशालाएं। और यहां साकी इकट्ठे और पिलाने का पूरा आयोजन। अब तुम ऊंट सिंह के बैठे हो, तुम्हारी मर्जी। तुम हकदार हो, दुखी रहना चाहो दुखी रहो, तुम मालिक हो, आनंदित होना चाहो आनंदित हो जाओ। स्वर्ग और नर्क दोनों के द्वार खुले, जिसमें प्रवेश करना हो। आज इतना।